أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. مقصد سورة البقرة بيان الصلاة والصلاة اثبات التوحيد اثبات الرسالة جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله. سورة السلول این مسلی دلانے میں سورة السلول اسو کی تقسیم دے اور این سلسل آیتوں نے بائی کورا مسئلہ اثبات التوحید اپدر بابو نے کی بیان شردہ ودا ودی اسی آیت نمبر 21 کے بعد دیمہ اسے 101 میں 176 بائی کورا مسئلہ اثبات رسالت فتفت نو اعتراضو ناو بیان شوا اور آخرت اسو اللہ سایتوں نے کیلہ تشیر کی تینی دیمہ اسے 177 میں 253 قربانی دوسرو چون کی ترغیب اور کے انفاق تھا تخوی فی ذکر کارا چاہتا چھے مال نہ لگے اور داریں گے علت ذکر کا وجہ ذکر کر چھے مال والے اور لگو زکر چھے کافران ظالمان دی مال اور لگو چھے خلق جہاد کی اور داریں گے کافران اور ظلم قتل چھے بے اور پسیر دعوت توہی ذکر کا 255 کی پتلیم ذرمان دی خسورت کی اور رب تداو جمال اور گو دے مسئلے دا پار لگا کافران دا ریمان دی کوئی خرد دا توحید ناڑی دا کلمی نا دا دین میں آڑی جمال اور گو چی توحید کوشی اور دارے گی دا کافران اور ظلم ختم چی چی کم خرد دا غنہ میں نے کہی کہ پا کافرانوں کی دی ذرا زور اور کافرانی مشران نوغران دینی لپری دی مجھے دبی زور ختم سی اوزاریں گے تو ہی اوزاریں گے حق تلا رب اللہ لا الہ الا اللہ اگا حق تو ہی مسئلے تلا رب اللہ اوزاریں گے خلط تو ہی دو پی جنی تو ہی دو منی بیادائی تو ہی مسئلے بیان پر بدلائی لکھ دیو سرا نور بسے نجو را دیشی بیا یو منون کیشی یو منون کیشی اگا منون کی اگا سبیل الغی والا حقیقت اصحاب الرسل ہوئی او نہ من کو اصحاب الغی ہوئی او پر دلارا دلار تصویر الرسل او سبیل الغی ہوئی لیکن لارا دن اصلاح والاو او لارا دن کگی والاو یعنی کگا لارا او سیلا او چھ پدیو سو اپلارا اگا اصحاب الرسل دی او چھ کم پاگا کگا لارا ماندلار اگا اصحاب الغی دی بے داغی بیانو کو چھ اصحاب الرسل چوب دی اور داغی منزل بیان کر چرا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الى النور اور چکم اصحاب الغیو داغی منزل بیان کر والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. بیا پیساب نے شروع پر دعاوں ڈلو اصحاب الرسل اصحاب الغیو اول بیان د اصحاب رسل شو بلاغي مثال مې رسل پر او دارنګي د اصحاب رسل مثال مخکې بیان کړ رومي مثال د اصحاب رسل د نمرود سره چې مشرو د بیان چې مزد عنا شروع کی مسلې نه انکار کی مزد عنا سره د قسم چې نمرود ابراهيم عليه السلام په تمسر باندې او دې مزد عنا باندې راغلی او مسلې ونمنه او د اصحاب رسل مثال د حضرت علی السلام دا د ابراهیم علی السلام چې مسله توحید مسله ته معلوم وي لیکن دلایل ورسره نه دي چې کله مسله ته معلوم شي په دلایل ورسره نور یو عقیده مضبوط شي نور ماغه توحید په عقیده باندې مضبوط شي پر شي دا دلایل ورته ملاو شي بیا د نمبر 261 یو شپه ته تم دو څو شپږ شپږ ته پورې دو څو چیا چې کومې څو چې کومه ایتونه ومیل دا شپږ ایتونه کې مثالونه ذکر کول د پای د انفاق او د ویل ورکو په دې سره مال غول تا د صحیح خیرات مثالونه بیان کړل د صحیح خیرات مثال اره ده چې سره یو روپیو لګې دا دی او څو دای په او څو بیا لا ورته داغی پو زیاد پی اللہ ورکی او سو سکی داغی پو ڈبل پی ورکی او بید خیرات دا بربادی دو بلی ذکر پر کی خیرات پس بربادی یو من او یو عذاب یعنی زبادنا او بدی ردی او بی اگرون بی سامنا کسو باد زبادنا کئی بدی ردی وی کش داغی دا خیرات نیسا دی بیان کر کیو کانی دغه اوار کانو لکه د تبعی باغی خان ور بدی باران یو شي خطیر هغه دوره د پات کې الکان به کو صفا درته شي نو دا کولای کی چې خیره دغه کوسیز باد نه بده وي او پر ریا کاری او پر وکی نو داغه خیره د کمی سال دی یعنی داغه څه چې هغه ټپا د شویش په پات کې د خیره دغه لیکن د دې سره ته ملاوم شي او څوک چې دادا د رضا خیرات کی مقصد یې دای چې الله رضا کی اتباع امر ذات الله او دې متثبیت من انفسه چې په دین باندې لکشي قران او سنت باندې دا غوی د خیرات مثال چې په یو چت دې باندې باغی جیواران دیو شي نو باران اور دې نه فائدہ ورته او کباران دیو نشي نو هغه پر خبرې دې هم ولا کافي یعنی مطلب هغه میوه په خپل وخت باندې په خپل وخت کې هغه میوه څه پوره ورته او چې باران وشي نو میوه ډبل عمر زیات عمر هغه باران وشي هغه پر څه بګړي دي نو هغه میوه خپل کوي او نقصان نه ورکوي او بل د خیرات بربادي دو چې په کې اکاري میز باندې نه بد ردي داغي بل مثال بیان کړ چه او سره ده تو نمار خوادیو کی او دو مر اخری رمی دو رسی او دارنگی او پا فصل باندی پا با باندی خوادی کلی را بوشی لیکن او دارنگی بل طرف ده بچی مواردی دی دا سم نشت چیر مثال اغیب داگر اپس سنبال کی او پا پلم دو مر اغا کنزور داگر دا بسی دره ده اردل العمر دا مراوالی عمر تا او بدی کی باغ باغ باندی تیر سیلی راشی او پایی که اولی و باغ او سوزی ناغا ده او مطول اغا خوالی محنت اغا خانم چه او ایسی پلا سرانم اندر کرنگی در جز بادن او کی بدل دیوئی ریاکاریو کی بخیرات کی اندر دی سریب و پیس ایسی پلا سرانم چه لا یک دیون آلا چه امی مات کسبو اس اگر میں پلاس رانے چی فائدہ بولنے تردید بیان چھو اس جدید ہے نا جدید ہے نا تر آیت نمبر 281 پورے دا دو رکو دی دی کی شبک خبری ذکر کئی شبک خبری بیانی یو خبره آیت نمبر 267 دوسرو گوش پیتر یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ترغیب ورکی انفاق اکلی ترغیب ورکی انفاق تا وہ انفاق کے طیب مال الگ ہو پاک مال الگ ہو خرچوں کا وہ پاک مال الگ ہوتا ہے وہ چکم بکپنا بجرن کو آڑی اور بھی آگے لگے خرچ کے اور پس یہ بیان راضی کریں گے وہ ترغیب اور کئی انفاق کے طیب تھا پاک مال الگ ہو پاک سے نہیں کتاب اکبر لازم کٹنی دے مخبر ذکر کی حدی دیکھی آئے نمبر 268 268 پہ گئے الشیطان یعیدکم الفقر یہ تو بخل و سوس شیطان اچھی دے مخبر آ یہ تو بخل و سوسا شیطان اچھی شیطان بتو مار مل لگا وہ غریب بچی بچی مار اس آتا جمے کا درم خبر آئے نمبر 269 200 یہ حکم ہو گیا کہ مال لگول خودی باندھے دا کر مندی دا مال لگول خودی باندھے دا کر مندی دا یعنی اخیار سڑے خودی باندھے مال لگے مطلب اخیار جنہوں مطلب کہ اخیار نہ دے مال نہ لگی جمال پہ گٹی ہے بلا سکے گا اخیار یہاں چاہتے ہوئے جمال لگ گئی مجھے اخیار مطلب جمال نہ لگے ہوگی وہ خوب بھرے گا نا جمال پہ گٹی ہے تو اسے سلور میں خبر ذکر تھے آیت نمبر 272 کی 200 دعا ہویا تسلی اور کئی مبلغ لا فض دبایا نا یہ تا بیان ہو کو مسئلہ دے بیان کرا کدھر سے مسئلہ اور کدی دے کہ انفاق دے مثال یا یہ توحید مسئلہ یا سنت مسئلہ تا مسئلہ بیان کرا چھو منی نا نبی ستا کارو شتا بیان ہو کو من نہ من دا پچا بانے بزو رستا کارنا دے پیزم خبر آئے تنبر 273 203 اویا مصارف دا انفاق مال کو لگا اور خود دینا تیرا مال بنے گے خوب بچا پہ لگے نو قرآن دے درجے ہوں کہ جی پتے جو لگا دانے سے باہر دے بس فضول لگا نا نا قرآن دے درجے ہوں کہ جی بچا پہ لگے سنگ پہ لگے اور شبگم خبر ذکر کے آیت نمبر 275-276 در آیت پہ لکھی اور پسی دادا رائے تمہیں 281 بوجھ گیا 275 900 زجر اور کئی بخلا ہوتا بخیلا بخلا بخلا دے والا بخیل زجر اور کئی بخلا ہو رہا بخیلا ہو رہا چلا تبھی مال اڑا گوا خرچ کا مال اڑا گوا وہ مال دینے لگو بلکہ مال دے جمع کہو ودے شہر مانے دیا نا اچھے جو غریب سم شیطان خبر دوں بنا نو مال دے نہ لگو نہ لگو آخر کار دے نہ لگو دو جنا دے مال سودی دے نہ جوڑ شو وہ سودی دے نہ جوڑ شو نو زگے رو رکھے ہی بخالا ہوتا بخیلا ہونا دائے نمبر 275 نروس شدہ سے کرتے اشپ خبر دی پری داسو آئے تھی چکم 267 نا 281 تقریباً سے پندرہ دس آئے تھی نے دادی پندرہ دس آئے تھی نوڑا سا ہوتا یا ایو الذین آمنو او ایمان والا ہو چھتا سو منا نا مسئلہ دے انفاق جمال بلگو جمال مسئلہ دے من رہے جمال بلگو ماں جمال لگے نو بیاسا ہوتا انفقو خرچو کئی منتی ایمات ما کسبتم پاکیزہ داغی دو جن میں داراز کرت نبی علیہ السلام خپل شون مبارک باندې هغه لاسونه خپل وېدا لاس دا الله دې خوښ او چې په دې غدي باندې چې تکو کوټه دا غفان پاک مال هغه دې چې تا په خپل لاس وکړ او یا ایو الذین امنو او ایمان والو چې تاسو مننه مسره د انفاق چې مال بلغو انفقو خرچ وکړئ من طیبات ما کسبتم د باقي زوانه چې تاسو ګټلې ځکه د پاک مال اصلې په بدن باندې ساپزاد مانی پخپلا اوشو انسان جکر اپاک خوراکی حرام خوری نو انسان کی اگا ننیکی مادر زیادی گی انسان تنیکی طرف تمند دغت کئی زور کئی تکتا کی اللہ اگا دغرا ہوری ننیکی اگا مادر پکی پینا کئی دارنگی خضر بچو کی اگا ننیکی دغرا جی انی مطلب خط طرف تمند زور کئی لیکن جکر انسان حرام خوری وداقی خان مخاقو بدن اصل راضی خضر پر بیعی کی در پخپل او پر بیعی راضی خضر بچو پر بیعی راضی پور پر راضی کی بدی طریقہ نو پاک مال اگلے چتا پخپل لا سکر کھا وامیم ماو داغنا اخرجنا لکم کہ رئیس تے منگ لکم سال دو کامل عبد از مکینا یعنی مطلب دادے از مکینا چھے مثال کم روزی پوچھے یې په خپل لاس دی وکټ یا د ځمکې د مثال داسې کې دی چې یرا چې خزانه نو لې نشا بیا د مور او پلار تر څنګ نه ته ملاو شي ورته مختلف مطلبونه کې دی چې دی خرج وکړي د پاکیزه وغه چې قسم ته جتا شو غټلې او دا نه چې رښتیا موږ سره د پاره د ځمکې او شي یعنی دو مور اپلار طرف نستا ملاوشی یاد آرنگی دلمت کے مثال داستی سے خزانہ دو جی کچھ وَلَا تَيَمُمُ الْخَبِيثِ او ارادہ مکوی تَيَمُم مانا ارادہ تَيَمُم تَ تَيَمُم مَيُدَتا جنسان پتیر پخاورا پانے دزان دا پاکور ارادہ تی تَيَمُم پی نہیں کرا انسان چی تروبو نہیں او پخاورا پانے مثال او دس کی یا غسل کی کچھو نو تیمون موی اصل کی قصد و ارادی تا تو تنیسا کبالا چی تیمون پر مانا قصد و ارادی تا دیو جنا تیمون کی دو شیرن دی دری شیرن دی چا فرض دی یو نیت ارادا فرض دخان دارنگی پا مقبان دی لاس راکتر او لاسو نتر سانگر رسم کمون گئی دی دا دری شیرن دی پا تیمون کی دا فرض دی نو نیت و ارادہ دا پا کی فرض دخل پا تیمون کی ریو جنا تیمون تا تیمون مئی زکر چیک انسان پا خواب و مانا کی داولی نیت دی فرض کر پا تیمون کی زکا پا خواب و مانا دی عام طور سے رسول زان نا پاکی نو ریو جنا تیمون کی دا نیت و ارادہ فرض کر پا اودس کی جمیسان قوبو اودس کے بائی کی نیت سنت تے فرض ندے فرض پا کی سلور دی مخین در لاسین در در سنگلو سندسان مسا کور اخبی انزل در گیتو پوری تیچوا تو بھائی کی نیت فرض نلے ولی پوبو اسی انسان دان پاکے تک آقا دا پاکوال ایسی دے لیکن پا خواب رام تو سر رسول زان نپاکے تو بھر بھائی دیو جن خواب رام آقا کوری چی پاکے چی بکم دے خواب پرتی مثال پدی سوپا پرتی یا پدی دیوال خواب اکثر پرتی تو چی پاک خواب رام دیو جن نیت بکی فرض کرے و تیمم مئی نیت او ارادی تا قصد ولا تیمم الخبیث تاہب ولا تیمم الخبیث او ارادم اکوید معمولی جی خبیث نوراد پتیس چلنے خان خبیث معمولی او ارادم اکوید معمولی جی منو داگینتن فیقون تاچو خرچ کوئی یعنی معمولی شی مورکوا ویشی خرچ ورکو مطلب دانے ولا سن بے او داگی ولی بیانی چی معمولی شی ولی مورکوا ولستم بیاخیدی او نے تاسو اوستن کی داغ معمولی شی الا تو ملو فی مگر کتا سستر کے پڑھے پائی کی پاوستو داغی کی یعنی کہ چارا یوزیل ورکے نوانا سے ورک چستا زان نخوخی دا خود مومن ایمان دے کنا حدیث کن دارا جی مومن آگا دے چزان دے چخوخی بل دے خوخی نو مطلب دا دے چکم سستر پوری آگا ورکنو محتاج نہ فقیر جٹا لے ور کے غریب لا کم سے جتا چے کم کپڑا کم جاما اگ بن لو ور خوش دانا تے مثال یوسی سو چې بس دا خپل نه دی خو کاله کپړه دا خوراک دی وای شي مثال یو څه خراب شوی دی په تیر خوې او بل دی ورګه مثال دمړه دا غری دې ته به خوري دې کور څه خوري وای نو مطلب دا دی هغه شی ورکه چې ستا خپل ځان لا خوښي وای شي ځان دا فقیر دا غریب دې حساب کا وای شي ځان دا په دې حساب کو هغه غریب ځان په دې حساب کا چې دا غریب صاحب ځي او تا هغه کمزور شي درته چې کوم ته وس ورته لګي هغه معمولی چې چل شي دې دا هغه خوراک دې کاوه جامد یا بل شي دې نو آیت به دا نه واخلي ځکه قران وای او اراده مو کوي د معمولی شي مينو دا کې نو تاسو کوم تاسو خرج کوي او نه تاسو غسل کې دا معمولی شي الا تؤمنو فی مگر کدا زستر کې پټه باوا سو داري کې یی په خپل او بستر کې پټه کې وا به نه شي خوش وا لم او په شي ان الله به شکر لا غنیون به پروا نه نه الله سما د دې دشتا او دا الله ستاند فائدې خبره کې ما اوره و چلای دل زیات کې لکه پر چرو مثال لو دې کړو او په شي ان الله به شکر لا غنیون به پروا نه همي به پروا نه همي صفات پر شي ذات الشیطان یعیدکم الفقر دا دیمه خبره که دا بخور وسوسه شیطان چی شیطان با دوی مال مالا گوا غریب بچی فقیر بچی بیا بچی رسنی بیماری با دیوان دیرا چی ناکاری مال اولا گوا چی مال دیرا جات کم او شیطان دی بده یعنی مال مالا گوا غریب بچی رستا خواه دی جی دچا خبره منی الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یعنی تاسو دا غریبینا دا محتاجینا یعیدو دا دو مانو باندې راځي خان یا ایدو معنا دو وعید د جشیر معنا یا ول او دی آیت کې دا دوه راځي خان یا ایدو وعد یا ایدو چې کله دو وعید نشي وعید څه دی یا دی او چې کله دو وعد نشي نو معنا لو زوادا نو شیطان وعید دا دو وعید نه یا ول الشیطان یعیدکم الفقر او شیطان یعنی تاسو د محتاجینا مرمره او غریب شي و یأمرکم بالفحشاء او وعده کوي او کوم کوي تاسو د و یأمرکم او کوم کوي تاسو بالفحشاء په بخل باندې بخل ته بهایی وي ها ایمان نه لګول بهایی دا ټول سخته خبره وکړه ويأمركم بالذكر ودا یو خبره ده اصل کې سوچ دې وکړي کته ما نه لګي مثال غریب نه ورکه زمالدار خواشن پرکار ګوري غریب چې ما نه ورکه نو خامغه غریب یا وای شي غهرامي طرف ته ځي دا به هي طرف ته مثال ته ځي نه خدي نو خامغه او به زرا تعالی دا طرف ته ځي شیطان دې دوه دغه ورته نه هغه څه څه وره چې تو مطلب بر اللہ نے شردہ کوا تو مطلب دانے کی شیطان در بیائے حکم کے مطلب دائی چی کمال نہ لگی خام اگا و معاشر کیا بیائی پوری کی اے شیطان یعیدو کم الفقر شیطان یعنی تاو زمون دا جینا دکھری بینا او حکم کی تاو سب بخور باندی واللہ یعیدو کم او اللہ وعدہ کر دیتی کہ یعیدو کم آنا دو آدھی رہا واللہ یعیدو کم او اللہ وعدہ کی تاو سب بخورتن دبخنی مینو د خپل طرف نه وفل دا او د مال ایمال اورګوا یو کو تعالی او معافیو کی دغره مو اوجه او بل الله بل مال زیات کی د قسم کی په دې شخص فضل اطلاق عموما کو مال باندې کی ها والله یعیدکم او الله وعد کی تا شرا مغفرتا د بخل مینو د خپل طرف نه وفل او د مال الله به معافیو کی او مال باندې تمال اولاو اولا هوا چونانی اولا دے فراق علم وارا یا اللہ دے فراقی لاغو سنکے علی بویداد انہی اللہ پر نمال نورو فراق تمہارا مال اولاو یو تے حکمت مئی اشا ورقی اللہ کوئی پکران مئی اشا چاہتے جو گور دے بس اللہ انہی مال اولاو چا اللہ دے علم کی دا اللہ دے پکران پوئے کی ایسا بھئی یا دا مطلب چسو پو قرآن باندی بوئی اپا مال لگے خواب ایک مال کوئی گئی چې په قرآن دویږي رومال بره دا مطلب دا دی موري چې په قرآن نه وی پویا دی نه موري چې په قرآن نه وی پویا چې دا نه دا نه موي موري چې وای دغه لوی شیخ نه او دې مال نه لګي ځکه څو مليان بخیلانی مولا مال نه لګي نو مطلب دا دی چې مال ولګو چې په قرآن پوي شي یا دا مطلب چې څو په قرآن دوی یو مال لګي چې په قرآن نه پوي مطلب دې په ما په په مال نه لګي پوي چې دې په قرآن نه پوي کس ځکه دې د قرآن هغه یو بنیادی هغه دغه دې یو عنوان دې د قرآن هغه تاسو مونږ بیانو کړه توحید رسالت صداقت د کتاب قرآن ایمان به آخرت دارنگی جہاد او انفاق شبگم عنوان دے رو قرآن چکم آغاتو اصول دی بھائی کیو انفاق دے ایمان لگوان نو مطلب دے دو قرآن آغا اہم اصول نا یو اصل نے بے پیندر دے ایمان لگوان نو جی کو قرآن نکوی گی نو ایمان سو لگے نو ترغیب درگیسم نے ترغیب دے قرآن تھا او بھائی کی دائی پزیمن کی ایمان لگوان ترغیب دے چی بھائی قرآن مال اولا گواچی پا قرآن پوش یا جو پا قرآن پوئی گا وہ مال لگے یو دل حکمت مئیشا ورکی اللہ پویا دو پویا پا قرآن مئی حکمت دالا دی کتاب پویا ورکی اللہ پویا پا قرآن مئیشا اوچا دی جو گوشی ومئی یو دل حکمت اوچا دی جو پویا ورکشو پا قرآن فقد او دی خیر کثیرا نیکن ورکشو ورطا خیر کثیرا خیر دیر دیر خیر لانا ورکر ان اعطینا کوثر یقین من درکنے تعالی خیر کوثر نو مراد لوی خیر وش چاغه قران دے و من یؤد الحکمت او چار جو پرشور کوے بو قران فقط او دی خیر کثیرا یقین ور پرشور تا خیر دے ان اللہ ولدی خیر او فائدہ ور فائدہ دے را وش و ما یذکر الا اول نقوی چلا ولدی خیر را کی قرآن کوئی شما قرآن اینا برای شمال لگو وما یا ذکر دا قدر مقبر وما یا ذکر و الا اولو الالباب او پر نخلی قرآن نا الا اولو الالباب مگر عقل والا کوئی شی قرآن کی یو عنوان دے بنیادی انفاق مال لگو قرآن نا اوپر دامشو اخلی مطلب دے خبر نا چھ مال لگو دی مال گٹر ندی قرآن مانی قدیم مانی وما یذکر الا اولو الالباب او بل نقل قرآن مگن اقل والا وما انفقت من نفقت او آج خد کی تاسو من نفقت سخرچا سخرچ وما انفقت من نفقت او آج خد کی تاسو من نفقت سخرچ او ندرتم یا پورک کی تاسو یا حکم دارنا او یا پورا کیتا سو یو حکم من نظرین دا حکم دا اللہ نا فرین اللہ یعلمو دیکین اللہ قویدے پا بیمان دی وما انفق دو من نفق دن او آچ خرچ کیتا سو من نفق دن سخرچ سخرچا او نظر تم یا پورا کیتا سو یو حکم من نظرین دا حکم دا اللہ نا یہ مطلب دا اللہ پا حرامو یو حکم تو پورا کیا نظر تا نظر وائی جتا کوشی اگر سوئی دا اللہ برو بانے نظرو منی کے لداتا دوشی دا دا بگوی سال یوکار دا پارا نظرو منی تیراکار ویسال کے امتحان کی پاس شما زبان خیرات کو کوشی نبیاء کا نظر برکور لازم دی ضروری دی اور کوئی ضروری دی کبورے کہنے بے گناہ گا رہی ہے کوشی چکم دا اللہ بنو مانے نظر دے نزور اللہ کوشی نو نظر مانا دے پیشکولم رازی نظر پا مانا دے پورکولم رازی دوان مانی بکی دے کام کوشی من پورکول مانا اکڑا او نظر تم یا وما الفقد من نفقت او آج اخر کیتا سخر چا یعنی سخر چکے مانو نگوئی او نظر تم یا پورا کیتا سو یو حکم مینا دین دا احکام دا اللہ نا دا حکم دا اللہ نا فین اللہ یا نمو میکین اللہ کوئی دے پاگی مان دی مطلب دا دے اللہ دا پتا دا کتاسو رغول دا الله حکم دی پورک یو نظر دکړو چې مال ورغو دا کار نیوشي یا چې مثال مال ورغو خرج دوک الله ته پته ده صاحب مال ورغولو وشي یعنی د وینا ضرورت نشته الله په دې سره مال کرا تا دې کاری کړی دا وشي تا د کوم نیت له مال ورغولې ده او تاسو ګړې څنګه دې کړی الله ته پته و ما دې ظالمین امین انصار او نشه را پار ظالمانو شوکین دادی ظالمی اردوی چه مال نه نگی خان و ما دی دوالیمی نمین انصار او نشه را پار ظالمانو شوکین دادی این تم دوست صدقات داو جدان ذکر کئی ریاد کی ذکر مازی خلق کی چه اگر مطلب خیرات کئی وش خلی کن دخل کو مخی ورکی و بعض وقت کارکول خی یعنی دا سړی دا نیت نه چې مطلب زه ریا کاری وکړم مقصد دا دی چې رخل کړې ترغیب ورکړم چې مال لګي باندې خلک چې مال لګي او باندې چې نه لګي هغه نه کوم چې هغه سره مان دی وي خو لیکن دا سړی کوشش کوي چې دا د دې سره مال ډېر دی چې دې مال ولګي چې د دې بارا مې امداد وشي نو باندې وقته خیرات کار کول په صحیح نیت باندې چریا کاری نیت دی پکی نہیں کوئی نوم خدا خو لیکن بہتر آگا دیکھ انسان دی پڑھو حدیث کی راضی دا اللہ دا اس کے سب نیلان دی چاکم او کس مخلق سب آتن یدل لهم اللہ فی دل لی یم لا دل الا دل لہو او خلق یعنی او کس مخلق دی دا دا ارش د سوب اعلان دی بالا او نظر ورته د قیامت پر چې پاورز باندې به هیڅ شي سور نه د مخشر باغ میدان کې یو دا لا د ارشورې به چا مر څنګه الله ته لم دی دا د سوب اعلان دی بالا او کیسه مخاله کولا دی چې به یو کیسه مخاله دی چې علی ما لګولیو حدیث کرا دی چې ما له لګولیو چې خیلا چې کوم ما لګولیو غس لا چې نو خبر شه یہ مطلب دو پٹ لگوڑے چھ دکی لاس نے گس لاس نو خبر چھ کوئی یہ مطلب سو پیرو خبر چھ نو دسی لگوڑے باید کہ کی مثال کہ زکات ورکیو چا او تو چھ دا زکات دیاں کہ تو دا خبر نہ دا لیکن باید کہ نہ بیر جے تھیا نہیں کہ تو ورکی نو دا تو ہوا چھ زکات دے بس وہ دا پیسے والا مثال دستا پوری رور دی مثال یا رشداری یا برسو گواندی مثال غریبی کوشی تردہ پیسی وارا کوشی زانہ پیسی وڑوڑو وارا یا برسو تا تا اپدر جا غریب دے کھنے مثال دونوں مت معلوماتی زبنا چاہر چاہر راوالا وارے کھا گولا یو ساتری یا ساتری یو فرضی سا رکھنا فرضی سا رکھنا جکم زکاة دے زکاة صرف زکاة چکم خدا دے اکنے بے ورکے چاہر مانے زکاة کی گی او یو دا عام صدقہ خیال کوشی تو باپ صدقہ کی دا خیرات تو بار چاہ کورش وہ بہتر ادا جسا ہے غریب لگو جسا کا مثال کتھی تو سیسل لگے کہ داگو ہنس دس کی گی تو مطلب سی رتا رہا ہے صدقہ کے لیکن اللہ بیانے جب در کی وہ لیکن چیتا غریب امداد ہو کے وہ غریب لگو کے نبائی کی وجہ تا سواب ہو جب در ملا ہوش ولی تا دا آگا آگا چکم آگا ضرورت ہوا کتا پورا کر پاگا وقصہ ان تو جو صدقات کچھ اکار کوئی تاسو خیراتونا فنعیم آئی نسخ کار دے دا کروئے ایک لوگ دو صدقات کچھ اکار کوئی تاسو اس صدقات خیراتونا فنعیم آئی نسخ کار دے دا داو خکار دے دیتا و این دخوها او کتاسو پٹوئی دے لرا و تو دوها او کوئی تاسو دا خیراتونا الفقراء موتا جانوتا غریبانانوتا یہ پٹے ورکوئی فهو خیر لکم و دا غورد سال رکوانا دا غورد گولا گیر دیتے فهو خیر لکم این تب دو صدقات کتی اخکار کوئی تاسو خیراتون فنحیم ماہی نو خکار دے داؤں داؤں خکار دے لیکن و این تخفوها او کتاسو پٹوئی دا خیراتون دا حاکی مراد دا خیراتون و دک دوها او ورکوئی تاسو دا خیراتون انفو برا ممتادیانو دا یعنی غریب لے ورکے پٹے ورکے فوہ خیر لکم مجھا غورد سال دبارا دا غورد بہتر عمل دارے ويكف عنكم سيئات سيئاتكم او ذلك الله تعالى من سيئاتكم دو دنیاوی تکالی مستعصنا سیئات گناہوں میں تو ہوئے اور سیئات تکلیف دنیاوی تکالیف یہ مطلب دا دے اگا مطلب دے پارا بھائی کہ حدیث میں رکھا دادا رب یو محاورہ دا اصدا کا دورت دل بلا اب دا سو ندلی صدقہ ویدا بلا گا ندہ فتی دا حدیث میں رکھا وشی دادا رب یو مطلب دے یو محاورہ دا وشی نو واقعی چی صدقہ دے انسان نا تکلیفو نا دے دکھئی یا چی بکم تکلیف را روانی اگت یا اللہ دے لی پوشی دے ہو جنا یا چی کم تکلیف بدر آزی اسم نو اگر تکلیف کے اللہ دلا استقامت دو صبر ہو رکی پر کوئی نہیں صدقی فائدہ دارا ویوکفر آمکم دن سیادکم اولوی بکی اللہ تا سنا دنیا بھی دکالی گستا سنا جو اللہ بجے اگر تکلیف نہ لے لکھے رہنا یا بھائی تاسان کی انسان دے کب انسان بیماری رہ جی بیماری کے اللہ کوشش داری کے سب تو کہ انسان دے اکثر بیماری کی بدل دے ہو گیا یہ تکلیف بھی دے اچھی لیکن اللہ دے سب اور اس سے کامت طور کی پائی کے اول کوئی کہ اللہ نے لکھی اگر بیماری نہیں ہو ساتھ لیکن کبھی بیماری پیرام کی اگر سے تکلیف گزاری اگر بھائی کہ صبر کول اور برداشت تکلیف آگا تیرا اول اللہ داگی دو فیل کو یہ سیاد مانا جی گناہ انہوں رکھ لی مانا ویوکا فیران کو من سیاد دکھوں اور معافی ہو کہ اللہ دافتا من سیاد دکھوں دو گناہ انہوں ساتھ سو گناہ انہوں بھی اللہ مات مات دے اولا کو اللہ بھی دو گناہ انہوں معافی ہو کی واللہ بھی ماتا ملون خبیر اور اللہ پا آمان کتاب سے بے خبردار دے یا ایو اللہ دین آمنو او ایمان والا او چتا چو من اللہ مسئلہ دے انفاق ان فکو من تو ایبات امان قسم تو خط جو کوئی دباقی زوانا چتا چو بیٹھنے ان وقت پر لازم بیٹھنی او امیم او دامن آخذ نانا کو من الارد جلیس من ساو دقا من الارد در مکیا ولا دے ممو خبیث او ایادر میں کوئی دمام نویشی منو داگین اتن فکون یا دا ومیم آخذ نانا کو من الارد دی مطلب داو کی دیش کی سرے مثال مثال دا مطلب ان کی نشنا او داغنا خرچو کئی دبا بزوانا جتا سو بچلے او داغنا چلی سے منتاو دبا دس بکے وش ولا تیم ممر خبیث او ارادا مفید معمولی شی نینو جنفی کون داغی نتا سو خرچ کوئی ولا سن یہ مطلب آغا معمولی شی مور کو بلا او نئے تاو دبا اغسطن کی داغا معمولی شی الا انتو ملو فی مگر کستر مگر کستر کی بٹوی تا سو باغی کی پاغسو داغی کی یہ مطلب دا دے پخپل او بستر کی پٹے کی قبل دل درک وعلم و بوشی ان اللہ غنی و حمید بے شک اللہ بے پروا دے سی پر پر شہدان تھے الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یعنی تاسو دا غریبینا دا مختارینا و یعمرکم بالفخشا احکم کے تاسو تا بخل باندے و اللہ یعیدکم و اللہ یعنی تاسو و اللہ وعدہ کی تاسو سارا مغفرت اللہ بخنی میں ہوتا کھل درخنا مال اولا گوا پورا دو خبری دی شیطان کوئی مال مالا گوا غریب بچ بخیل کئی دی اور اللہ نے مال اولا گوا چھے مال دل ازیاد کم او معافی توکم دو گناہ ہوں نو تو بول دو چاہ خبر ہمانی سو شکر اور اللہ وعدہ کی تاثر دو بخنی دا کھل درخنا و فردن او دو مال واللہ واسع علیم اور اللہ نے فراخی نموالا اللہ نے فراخی رہو چنکے پویا دار یوک دل حکمت میں یہ ورکے اللہ پر کو قرآن چاری جو بہوشی ومن یوک در شکمہ او چاری جو پر ورکر شب و قرآن فقد او دیا خیرن کثیرا بیکن ورکر چوڑ تخیر دیر وما یدر کرو الا اول الالبا او پن ناک دید قرآن نمک درک کروانا وما فقد من نفق دیر او اگر چی خرچ کیتا او سو خرچ خرچا او ندر تم یا پورا کیتا سو یو حکم من ندر دو حکم دان لہنا فین اللہ یعنمو بیکن اللہ پر پاگی باندی ہمارے دوارے میں نوین انسوار اور نشے پالدار ایمان ریانوی او نشه د پاره د عالمانو شو کیندادي ان تو د صدقات کتا تو کار کوي خیراتونه کنه ایمای روخه کار دی داو و ان تو فوها او کتا شو پټوي د خیراتونه و تو دوها او ور کوی د خیراتونه الفو کرا محتاجانو ته هو خیرلکم ای په پټه ور کوی هو خیرلکم د هغه د حساب د پاره و یو کفران و یو کفران کومې سیاد کو او لږه کلا تا نه د دنیا وی ته کاری مستاسونه یا پرمانا او مصیبو کلا تا وستا مین سی یاد کو د ګلو نشتا شو ولاو بما تعملون خبير او لا با ما چې تاسو کوئی خبردار دي چې څه مان لګي پټي لګي خارې لګي په کوم نیت باندې لګي یا کاری کې نه کې وشي مقصد دې څه دی الله ساده سره خبر دی